ये मेरा मन पागल सा है, सोचे नहीं बस चलता रहे। ये मेरा मन पागल सा है, सोचे नहीं बस चलता रहे। आता है या जाता है, किस दुनिया में रहता है। ए पागल मन तू ठहर जा रे कहीं, ये मेरा मन चकराता है ये। ओ कभी छोड़ दे हवा को एकदम तो ले जरा, क्यों सुन रहा तू किसकी अपनी भी कर जरा। ए पागल मन तू सहमता क्यों नहीं, ये मेरा मन पागल सा है, सोचे बस चलता रहे। ये मेरा मन जाके तो देख। ए पागल मन तू समझता क्यों नहीं, ये मेरा मन पागल सा है, सोचे नहीं बस चलता रहे।